पुरा माम हेलु सुसुम तनिदी हिगिली निल्ला हास पुरा सिवु तरम नुदनी नो है गुने मठ नो है गे सो दुरे नो है गुने आवियन वाला कुले इमंको नखनो बेने पाव समिया दरे किया ओब दाकी मिन मुलू रैयक पुरा माम हेलू सुसुम तनिदी इगिली निल्ला हास पुरा सो दूरे नो है गुने मठ नो है गे देने द उबट सो दूरे तुरा गावन सा उबेन मग सर साला सुलं रुदि देवती सरही उडुगुवनट मुहु करमी उब दाकी मिन मुलु रयत पुरा माम हेलु तनिदी इगिली निल्ला हास पुरा सिवु तरम नुदनी नो है गुने मठ नो है गे सो दुरे